Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 kwietnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd apeluje o rozsądek i odpowiedzialność. Zostańmy w domach na święta. Szczepienie nawet 10 milionów Polaków miesięcznie, zapowiada premier. Groźny incydent w Waszyngtonie. Kierowca staranował barykady przed Kapitolem. Bądźmy odpowiedzialni w te święta, nie zmarnujmy tego, co do tej pory wypracowaliśmy, apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiejsze ponad 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to mniej o 4,5 tysiąca niż tydzień temu, ale to za wcześnie, by mówić o optymizmie, podkreśla szef resortu zdrowia. Jedyną nadzieją, jak mówi, w tym trudnym czasie są dla nas szczepienia. Szczepienia, które pozwolą nam powrócić do normalnej sytuacji, do tych momentów, kiedy mogliśmy spędzać święta ze znajomymi, nie tylko z tymi najbliższymi domownikami, ale w szerszym gronie rodzinnym. Mam nadzieję, że właśnie ta nadzieja, to światełko w postaci szczepień pozwoli nam zrealizować te marzenia. Szczepienie nawet 10 milionów Polaków miesięcznie, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Zaraz po świętach ma być szczepionych tygodniowo milion osób. Ponad 2 miliony obywateli jest już całkowicie zaszczepionych. Ciągle walczymy o zwiększenie dostaw szczepionek. Każdego dnia pracujemy, aby system szczepień był jeszcze sprawniejszy. Trwa wyścig z czasem. Nowe mutacje wirusa sprawiają, że epidemia rozwija się jeszcze szybciej i dlatego i my musimy szczepić się w jeszcze większym tempie. Nasze możliwości sięgną nawet 10 milionów szczepień każdego miesiąca lub więcej. Od 12 kwietnia ruszają zapisy na szczepienia osób z rocznika 1962 i dalej każdego następnego dnia kolejnych roczników, tak by w następnym miesiącu rozpocząć już szczepienia populacyjne. Do końca wakacji rząd planuje zaszczepić przynajmniej jedną dawką wszystkich chętnych Polaków. W ciszy i zadumie, ale już drugi rok w reżimie sanitarnym katolicy obchodzą Wielki Piątek, wspomnienie męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do niedzieli Zmartwychwstania. Ksiądz Bogdan Bartołd z archikatedry warszawskiej podkreśla, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Chrystus został ukrzyżowany i umarł za nasze grzechy. To jest dla nas taka wielka nadzieja. Człowiek poprzez grzech stracił przyjaźń z Panem Bogiem. I teraz Bóg daje swojego Syna, który w tak okrutny sposób, doświadczając tego cierpienia od człowieka, dokonuje jednocześnie odkupienia człowieka. Z okazji świąt wielkanocnych każda z anten Polskiego Radia przygotowała szereg specjalnych audycji muzycznych i kulturalnych. Trójka przygotowała w Wielką Sobotę dwugodzinne wydanie audycji podzwrotnikowej Wojciecha Cejrowskiego, który opowie o świątecznych zwyczajach Ameryki Łacińskiej. Były senator PiS Waldemar B. nie przyznał się do znęcania się nad swoim psem ze szczególnym okrucieństwem. Taki zarzut postawiła mu prokuratura w Kościerzynie na podstawie nagrania wykonanego przez świadka całego zdarzenia. Przywiązał psa do haka holowniczego, następnie ruszył, przyspieszając tak, że pies nie nadążył za samochodem, przewrócił się, był ciągnięty za samochodem. Skutkowało to obrażeniami narządów wewnętrznych, niewydolnością krążeniowo-oddechową. Mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokuratura chce aresztowania mężczyzny na miesiąc. Za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara do 5 lat więzienia. W pobliżu Kongresu Stanów Zjednoczonych kierowca staranował barykady. Rannych zostało 2 strażników. Jeden z nich zmarł. Sprawca wyszedł z samochodu z nożem w ręku. Został postrzelony. Zmarł w szpitalu. Z powodu zagrożenia bezpieczeństwa kongres został zamknięty. Z ruchu wyłączono także pobliskie ulice. Na razie nie są znane motywy sprawcy. Szef policji ogłosił, że nie ma już zagrożenia dla Kapitolu, a zdarzenie nie miało charakteru ataku terrorystycznego. Ukraina nigdy nie zostanie sama w obliczu agresji Rosji. Takie zapewnienie otrzymał prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Od wtorku Rosja zwiększa liczebność swoich wojsk przy granicy z Ukrainą. Jak oznajmił rzecznik Kremla, ruchy wojsk rosyjskich nie powinny niepokoić innych krajów, a Rosja będzie przemieszczać swoje siły według własnego uznania. Z Kijowa Paweł Buszko. To pierwsza oficjalna rozmowa obu prezydentów. Prezydent Ukrainy napisał w jednej z sieci społecznościowych, że partnerstwo z USA ma dla Ukraińców znaczenie priorytetowe. Ukraina i Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię w obronie demokracji, a także, że on sam jest zdeterminowany do reformowania swego kraju i osiągnięcia pokoju. Z kolei w komunikacie Białego Domu napisano m.in., że Joe Biden w czasie rozmowy potwierdził amerykańskie wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji w Donbasie i na Krymie. Ukraińskie władze w ostatnim czasie kilkukrotnie alarmowały, że Rosja eskaluje napięcie na wschodzie Ukrainy. Między innymi zwiększa siły wojskowe, przygotowuje też prowokacje. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast w Polsce południowej może padać deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Sobota także zapowiada się niestety pochmurnie i deszczowo, maksymalnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19:00. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock klasyka według wiernika. Tak jest, 7 minut po godzinie 22:00. Witam Państwa, Marek Pawlukiewicz. Iwanka Kunewa, przy mikrofonie Marek Wiernik. Jak zwykle o tej porze, w piątek, dużo klasyki, no ale dzień, wieczór, noc szczególne, a zatem będzie klasycznie, ale będzie na pewno inaczej, ale na pewno będzie przepięknie i od razu dwóch klasyków. Jeden na pewno większy, drugi nieco mniejszy, ten większy to John Lennon, bo to będzie jego wspaniała kompozycja Imagine, a ten mniejszy, ale też już klasyk, to pan Maynard i jego grupa Perfect Circle. Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or jego grupa A Perfect Circle. No i wiadomo, Imagine, John Lennon. Obiecuję Państwu, przez najbliższe prawie dwie godziny będziemy obracać się w kręgu klasyków, ale cały czas będzie klimatycznie, nastrojowo i zespół Hawkwind też będzie i to już za chwilę. Ja tylko króciutko przypomnę, to jeden z tych najbardziej długowiecznych bandów, bo powstał w końcu lat 60. Dave Brock kieruje tą orkiestrą. Zajrzymy do 32. albumu i to jest najnowsza cały czas płyta zespołu Hawkwind. Jeszcze tylko dopowiem, iż przez skład przewinęło się, tak próbowałem liczyć, ale na pewno około 40 muzyków w zespole Hawkwind przez 4 lata. Lemmy, tak, ten nasz Lemmy z Motorhead i Ginger Baker słynny i Arthur Brown też tam się pojawiał i jeszcze cała masa innych wspaniałych nazwisk tu by można wymieniać. Grupa Hawkwind zatem teraz, a utwór nosi tytuł We Are Not Dead, Only Sleeping.

sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Tak, no, wstrząsający. Song Late Victorian Holocaust. Tak nazywa się ten utwór stworzony przez Nicka Cave'a, a jak zaśpiewany przez Marianne Faithfull. Rocka klasyka. No właśnie, kolejny artysta, wydaje mi się, że za rzadko wymieniany, wspominany, nazywał się. No niestety, odszedł. Ile to już lat? 2013 to był rok. 8 lat temu. J.J. Cale. Artysta, o którym mówiło się, że stworzył Tulsa Sound. Bardzo amerykańska muzyka, połączenie i rytm bluesa, i country, i takiego korzennego rocka, i w zasadzie wszystkich tych gatunków wywodzących się z Ameryki. Stworzył wspaniałe utwory, między innymi Cocaine, tak, tak, ten utwór, co to znamy z wykonania przede wszystkim Erika Claptona, After Midnight również, zresztą wywarł wielki wpływ, razem nagrywali nawet na Erika Claptona, ale i na Neila Younga i Marka Knopflera. No bardzo, bardzo ważna postać w historii muzyki. Za chwilę J.J. Cale, ja wiem, że może nadużywam tego określenia, ale przepiękna kompozycja, zresztą docenił ją Carlos Santana na jednej ze swoich płyt, swoją wersję przygotował. Sensitive Kind, tak nazywa się ten song. To posłuchajmy, jak to śpiewa i gra na gitarze J.J. Cale. Take her for granted, she had a hard time. Don't misunderstand her, I played with her mind. Treat her so tenderly, love her each and every night. You will discover she will treat you right. If you believe, I know you will find. She had a hard time. zaaranżował. No i ta gitara, taka delikatna, subtelnie uczestnicząca w tej całej artystycznej akcji. J.J. Cale nam się przypomniał. W 2013 roku odszedł i w tym samym roku odszedł inny wielki artysta, Lou Reed. Tak jest, też 8 lat temu pożegnaliśmy Lou Reeda. No, ależ klasyk przez wielkie, wielkie K. Lata 60. Velvet Underground. No, jeden z tych protoplastów muzyki punkowej, nowofalowej. Wszystko jedno, jak ją nazwiemy. Mnóstwo też płyt solowych wspaniałych. I proszę Państwa, ja teraz przypomnę Lou Reeda w utworze zatytułowanym The Bronx, ale tu pojawi się też artysta jakby z innego świata muzyki. Jeden z najważniejszych hamondzistów w historii muzyki, powiedzmy rozrywkowej, jazzującej, Booker T. Jones. Jak ci panowie razem tu wspaniale się dogadują. A zatem Lou Reed, Booker T. Jones i The Bronx. Thank you. wokalu, na organach Hammonda Booker T. Jones. To od razu Państwu przyznam się, jeszcze byłem dzieckiem, no może nastolatkiem, a w każdym razie dzięki Bookerowi T. Jonesowi zakochałem się w organach Hammonda. Jeszcze Jimmy Smith też, to też ten, którego pamiętam. Lou Reed, Booker T. Jones. Organy Hammonda, to teraz gitarą zajmiemy się, bo z kolei cały czas dla mnie takim numerem jeden wśród tych śpiewających na swoich gitarach, wśród gitarzystów, jest Jeff Beck. On najpiękniej śpiewał na swojej gitarze. I teraz przykład. Będzie klasyka, bo i Ola Kaczkowska w swojej audycji grała bardzo klasycznie, ale muzyka poważna pojawiła się. Teraz będzie Giacomo Pucciniego utwór. Będzie Nessun Dorma. I proszę posłuchać, jak śpiewa na swojej gitarze Jeff Beck. Przelatują mnie po plecach. Tak śpiewa gitara. Gitara Jeffa Becka. Proszę Państwa, to wracamy do organów. Wielka postać, no niestety też nieżyjący artysta, uwielbiany w Polsce i nie tylko oczywiście, John Lord. Tak jest. No i jakiś czas temu, lata temu, John Lord wymyślił taki projekt, który nazwał The Hoochie Coochie Men. Zaprosił różnych artystów, wykonawców, między innymi wśród wokalistów pojawił się Jan Gillan. A i za chwilę, ale będzie się działo. I John Lord na organach, i Jan Gillan, i utwór zatytułowany Over and Over. Thank you. it's only a dream. We may find things aren't always what they seem. akord i na fortepianie, i na organach. Jan Gilan zaśpiewał The Hoochie Coochie Man, tak nazwany był ten projekt Over and Over. Proszę Państwa, inny świat muzyki, lata 80. To był rok 84, jak pojawiła się trzecia płyta zespołu Cocteau Twins, tak jest. I teraz będzie Ivo. Chodzi oczywiście o Ivo Wattsa Russella, współzałożyciela wytwórni 4AD. No, on potem sprzedał swoje udziały, wyjechał do Ameryki. Gdzieś, zdaje się, wylądował na pustyni. No, w każdym razie to, co zrobił Russell i Elizabeth i cały zespół, no pamiętamy doskonale, ale teraz posłuchamy utworu wspomnianego sesji Johna Peela, a więc nagranie pochodzi ze studia BBC. John Peel kierował tą sesją i teraz posłuchamy, jak to zabrzmiało. Cocteau Twins. Szkocja, teraz będą klasycy z dawnej, z byłej Jugosławii, tak jest, z Lubliany. No to już część z Państwa wie, o co chodzi. Laibach oczywiście. No i płyta, która no tak trochę mnie zaskoczyła, bo ci panowie cały czas eksperymentują, poszukują i ile to, no to już prawie, nie, dwa lata temu, dwa z haczykiem lata temu zrobili płytę The Sound of Music. Dokładnie chodzi o dzieło Rodgersa Hammersteina, to był 59 rok, potem film, rok 65, no i oczywiście najbardziej znany utwór z tego musicalu o szarotce alpejskiej, a zatem będzie Edelweiss, ale jakie to wykonanie, proszę posłuchać, Laibach. No i jeszcze, proszę Państwa, w tej godzinie Laibach zaskakujący, a Mike Patton jak zaskakujący. To będzie Mike Patton i będzie francuski kompozytor Jean-Claude Banier. Chansons d'amour, those good old tunes.